To jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Pękati i Romuald Wójcik. Wyniki wyborów samorządowych potwierdzają to, co wydarzyło się 15 października, mówi w Polskim Radiu wiceszef MSWiA. W tym serwisie także wyniki głosowania na prezydentów Warszawy, Gdyni i Wrocławia. Oraz najnowsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej. Według sondażu Exit Poll najwięcej głosów w wyborach samorządowych uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na trzecim Trzecia Droga, na czwartym Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, a na piątym Lewica. Prawie 4% głosów w skali kraju uzyskały lokalne komitety wyborcze. Dotychczasowe wyniki głosowania odzwierciedlają wyniki wyborów parlamentarnych, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Widać, że te bardzo mocne podziały, które mieliśmy kilka miesięcy temu, ciągle się zachowują, ciągle są aktualne. Platforma Obywatelska poprawi swoje wyniki w sejmikach, jeśli chodzi o liczbę prezydentów, burmistrzów, dlatego że mamy 2 punkty procentowe więcej niż w tych wyborach parlamentarnych. Mamy lepsze wyniki w miastach. Osiągnięcie dobrego wyniku w dużych miastach to dla naszej formacji wciąż duże wyzwanie, mówił na antenie Trójki poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. W dużych miastach rzeczywiście nigdzie nie uzyskaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość satysfakcjonującego wyniku. Z tego należy wyciągać wnioski na przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o ogólnopolski wynik, ten jest zadowalający. Zawsze chcielibyśmy, aby był lepszy, ale jest zadowalający. Przewaga PiS-u w wyborach samorządowych powinna być dla rządzących sygnałem ostrzegawczym, powiedział w Polskim Radiu Leszek Miller. Były premier i europoseł zastrzegł, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, kto tak naprawdę wygrał wybory. Dopiero oficjalne wyniki o liczbie radnych z poszczególnych ugrupowań dadzą odpowiedź na to pytanie. Można powiedzieć, że te wybory z punktu widzenia statystyki procentowej to jest niewątpliwe ostrzeżenie dla obozu władzy, ale PiS cieszy się przedwcześnie. Od pewnego stopnia samorządu terytorialnego wyniki procentowe przelicza się na mandaty według systemu Donta, więc to również może wprowadzać pewne zmiany. W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast policzono już prawie 90% głosów, 100% w warszawskiej dzielnicy Włochy. W stolicy zwyciężył w pierwszej turze Rafał Trzaskowski, którego poparło prawie 60% wyborców. To olbrzymie zobowiązanie, mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na porannym spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Kabaty. Paradoksalnie 5 lat temu było prościej, dlatego że była olbrzymia mobilizacja. Wszyscy byli wtedy skoncentrowani na tych wyborach w Warszawie i też chcieli pokazać czerwoną kartkę PiS-owi. Teraz ta frekwencja była trochę niższa i też mnóstwo się dzieje w polskiej polityce. W związku z tym ta kampania w Warszawie nie przykuwała aż takiej uwagi. Tym bardziej się cieszę z tego wyniku. Z kolei prezydent Gdyni od 26 lat, Wojciech Szczurek, nie wszedł do drugiej tury. O prezydenturę powalczą tu Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu i Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Aleksandra Kosiorek nie ukrywa radości, ale i zaskoczenia ze zwycięstwa w pierwszej turze. Nastroje bardzo optymistyczne, 35% dla mnie, prowadzę i absolutnie rozbiłam ten bank. Za mną pan Szemiot 25% i dopiero za nim jest obecny prezydent Wojciech Szczurek. Ja od początku szłam po zwycięstwo, natomiast faktycznie te wyniki są bardziej optymistyczne niż zakładaliśmy. Wojciech Szczurek napisał rano w mediach społecznościowych. Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom. Także we Wrocławiu będzie druga tura wyborów. Urzędujący prezydent Jacek Sutryk zmierzy się z kandydatką Trzeciej Drogi Izabelą Bodnar. No tego się nikt nie spodziewał, ja też nie. Jeszcze tydzień temu liczyłam na jakieś 18%, marzyłam o 20%. Na pewno nie spodziewałam się aż tak dobrego wyniku, ale jest to dla mnie wyraźny znak, że wrocławianie potrzebują mnie, potrzebują tej zmiany. Izabela Bodnar zdobyła prawie 31,5% głosów, a Jacek Sutryk prawie 39%. Ja jestem po pierwsze pełen pokory, po drugie ja się nigdy nie obrażam na demokrację. Trudno, żebym się smucił w sytuacji, kiedy wygrałem pierwszą turę. No, oczywiście, że chciałoby się zakończyć to wszystko na poziomie pierwszej tury i po prostu od jutra przystąpić do regularnej, takiej codziennej pracy. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już pierwsze oficjalne wyniki wczorajszych wyborów. Protokoły z poszczególnych regionów spływają do centrali za godzinę w siedzibie PKW, pierwsza z 4 konferencji prasowych. Z Warszawy dostarczono 90% wszystkich dokumentów, które są jeszcze zatwierdzane. Na stronach internetowych komisji można już uzyskać oficjalne dane dotyczące obsady niektórych rad miast czy gmin, a także część wyników wyborów na prezydentów i wójtów. Nie z sondaży, ale z faktycznych danych wiemy, że były to spokojne wybory, potwierdziła przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. W informacjach tych powtarza się jedno zdanie, że nie było poważnych incydentów zakłócających przebieg głosowania. Nie było również kolejek osób, które przybyły do lokalu przed 21. Dziękuję wyborcom za to. Kolejne informacje o przebiegu wczorajszych wyborów komisja ma podać o godzinie 10. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Lider PKO Ekstraklasy gubi punkty w Warszawie. W meczu Legii z Jagiellonią było po 1. Stwarzaliśmy sobie więcej klarownych sytuacji, aczkolwiek żadnej takiej stuprocentowej. Myślę, że właśnie po tej sytuacji, gdzie Jesus zagrał do mnie, a do Jesusa, później też mieliśmy jeszcze okazję, gdzie też zagrałem piłkę do Jesusa i te sytuacje też gdzieś tam stwarzaliśmy sobie, nie było ich jakoś mega dużo. Imię Jesus wypowiedziane przez obrońcę Jagi Dominika Marczuka kilkukrotnie, nie w związku z jego głęboką wiarą chrześcijańską, ale w kontekście innego gracza gości, Jesusa Imaza, to on zdobył wczoraj w końcówce bramkę wyrównującą. Pytanie, dla kogo wczorajszy remis jest bardziej nie w smak? Goście pozwolili zbliżyć się Śląskowi Wrocław na 2 punkty. Gospodarze nie zmniejszyli ani o jotę straty do Jagi i odrobienie tej 7-punktowej może być misją niemożliwą. Z walki o tytuł nie wypisuje się tymczasem Lech Poznań. 1-0 pokonał Pogoń Szczecin i traci do Jagiellonii już tylko 4 punkty. Wczoraj kopali jeszcze w Łodzi. Widzew też 1-0 ograł Piasta. Ekipa Aco Wukowicza pikuje dla odmiany w stronę strefy spadkowej. Obecnie już tylko 3 punkty nad kreską. W Anglii w czubie tabeli kipi. Liverpool po 2 zremisował na Old Trafford z Manchesterem United i dał się dogonić w tabeli Arsenalowi. City tracą do tej dwójki ledwie punkt. We Włoszech gol palce lizać Piotra Zielińskiego dla Napoli. Poprzednio pomocnik naszej kadry trafił w Serie A we wrześniu. Jest zatem co świętować i koniecznie trzeba zobaczyć tę bramkę w sieci. Napoli ograło Monce w Lombardii 4-2. Nicea w północno-wschodniej Francji 1-0 zremisowała ze Stade de Reims. To o tyle ważne, że Marcin Bułka po raz 15 w tym sezonie Ligue 1 nie dał sobie strzelić gola, co uzasadnia zainteresowanie gigantów europejskiego futbolu z prowadzeniem naszego bramkarza, notabene cukrzyka. To dowód na to, że ta choroba nie przekreśla szans na dokonywanie w życiu rzeczy wielkich. Sporym sukcesem jest awans naszych szczypiornistek na Mistrzostwa Europy. 28-17 pokonały w Zielonej Górze Kosowo, pieczętując kwalifikacje. W pierwszym wyjazdowym meczu w Prisztynie też wygrały ze znaczną przewagą. Myślę, że na początku taki lekki stresik był, ale później już rzucona bramka, stres szedł, także już poszły swoje interwencje. Atmosfera była wspaniała, także bardzo, bardzo dziękujemy. Za doping w Zielonej Górze dziękowała bramkarka kadry Barbara Zima. Ze spraw hokejowych w finale Tauron Ligi mamy remis po 2. Unia pokonała w Oświęcimiu po dogrywce GKS Katowice 7-6. Teraz rywalizacja do 4 wygranych spotkań przenosi się do Katowic. A my na koniec serwisu nad Atlantyk do Estoril pod Lizboną. Hubert Hurkacz wygrał tu 8 turniej rangi ATP w karierze. W finale do 3-4 pokonał Hiszpana Pedro Martineza. Brawo, sport wraca na naszą antenę po 17. Przepraszam, po 16. 16, 17, 18. Nowy porządek serwisów sportowych na naszej antenie. A my wracamy do pogody, już zapowiedzianą. Mamy prawdziwe lato na początku kwietnia. Dzisiaj będzie słonecznie w niemal całym kraju. Tylko na północy zachmurzenie okresami umiarkowane, a na wybrzeżu chmur nieco więcej. Tutaj również mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na północy, 24 w centrum, do 26 na południowym zachodzie. Na wybrzeżu chłodniej, tam 12-16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 9. Dobrego dnia. no, no, right. Don't you worry, we're all flown on. All right. Flown on. Modest Mouse na rozpoczęcie, na przywitanie i na poprawę humor, chociaż wydaje mi się, że w towarzystwie takiej pogody o dobry nastrój nieco łatwiej. Dzień dobry, Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabarz. Będziemy tu aż do 12, a przez najbliższą godzinę zajrzymy m.in. na warszawskie targi fantastyki. Pozastanawiamy się także, co by było, gdyby meble i przedmioty codziennego użytku postanowiły nas pochłonąć, na przykład w ramach buntu, ale to już z kręgu tych rozważań nieco bardziej abstrakcyjnych. Na razie uśmiechamy się szeroko i mówimy dobrego dnia. Caesar on a TV screen i The Last Dinner Party to na dobry dzień. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man when I put on that suit. I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide and I'm falling like the leaves on Lady Bird. I follow your footprints when I can't hold your hand. My darling, I never felt like a child. I felt like an emperor. The Last Dinner Party w programie trzecim. Warsztaty, tysiące cosplayerów, gry bez prądu, czy też spotkania z autorami książek. Warszawa w weekend stała się absolutną stolicą świata fantasy, a to wszystko za sprawą wiosennej edycji Targów Fantastyki organizowanych w hali Expo. Na odwiedzających czekały setki stoisk z rękodziełem, panele tematyczne, ale także kreatywni i pełni pasji ludzie, z którymi można było podzielić się swoimi fantastycznymi zajawkami. Tegoroczna odsłona przyciągnęła tysiące osób z całej Polski, między innymi Trójkę. Na miejscu była nasza reporterka Ada Janiszewska. Hermes Costello. Jestem z serii anime JoJo's Bizarre Adventures, części szóstej. Jedną z, że tak powiem, przyjaciółek postaci głównych. Tamari. Ja jestem, bo jestem z fandomu Vocaloid, konkretnie z teledysku jednej piosenki. Madame Miranda. Jestem główną antagonistką, przebrana jako główna antagonistka gry komputerowej Resident Evil 8. Obie czytamy fantastykę, więc bardziej pod względem książek, chociaż no filmy też lubię ja przynajmniej. I no chcieliśmy zobaczyć, co tutaj znajdziemy, spotkać pewnie też ludzi znajomych, tak? Bo tutaj się zjeżdżają z różnych miast, ja też przyjechałam właśnie spoza Warszawy. Czy zauważyłyście może, jak ta literatura fantastyki zmieniała się z tym, jak wy dorastałyście? Na pewno coraz więcej mamy pisarek. Tak jak kiedyś więcej było męskich autorów. Był taki panel, pamiętasz, 2 lata temu na targach książki warszawskich, tych dużych, że kobieta w fantastyce, tam właśnie było takie podsumowanie, że tak, kobiety też mogą pisać fantastykę, że to nie jest jakby tylko zdominowane przez mężczyzn i więcej romansu, myślę, weszło, ale takiego właśnie dla kobiet romansu. Jedziemy też z duchem czasu i na przykład jest dużo takich tematów z reprezentacji LGBT na przykład. Kiedyś w ogóle nie było czegoś takiego. I porusza się na przykład też tematy osób z niepełnosprawnościami. Targi fantastyki łączą różne uniwersa ze sobą, bo mamy tutaj świat anime, świat elfów, świat gier. Którą z tych części wy reprezentujecie dumnie? My dumnie reprezentujemy, ja przynajmniej koszulkowo, RPG, obozy RPG, a RPG to na pewno jest moja pasja. W tym roku właśnie po raz kolejny będę odwiedzał Tolkalen, czyli to jest obóz właśnie dla osób zainteresowanych RPG-ami. Totalne odludzie, którym jest drzewina, wśród natury, oddalenie od cywilizacji i praktycznie bez zasięgu. Wow. Wcielamy się w postacie, które sami tworzymy. Lubimy odgrywać różne postacie, przeżywać ciekawe przygody w fantastycznych światach i generalnie pokonywać potężne potwory. Myślicie, że właśnie to jest taka fajna przestrzeń, by trochę wyżyć się kreatywnie, poznać nowych ludzi i może podzielić się z nimi własnymi zainteresowaniami? Och, tak kreatywnie na pewno. To naprawdę szycie tego wszystkiego to jest niesamowita podróż. Dobieranie choćby odpowiednich barwników, czego na przykład ja nie zrobiłam. I po prostu wybieranie każdego materiału, który jest potrzebny. Jest naprawdę czasochłonne, ale jest wynagradzające. Znajdujemy się przy stanowisku Witchcraft, czarna magia. To jest tutaj taka nasza kolaboracja. Właśnie koleżanka prowadzi warsztat wykałaczka, który się zajmuje głównie rękodziełem. Ja natomiast jestem marką poboczną Coven, zajmuję się wiedźmiarstwem praktycznym i to są z kolei moje formuły, które są przygotowane albo dla takich, co dopiero zaczynają swoją przygodę z czarami, albo po prostu pod konkretne intencje. Świece, kwitnące kartki i zioła. Moją uwagę przykuły te piękne szkatułki, które są wykończone jakimiś kryształami. One są ręcznie robione? Tak, one są robione ręcznie, są z drewna sosnowego w połączeniu z kryształami kwarcu w różnych kolorach. Mam też szkatułki inspirowane fantastyką, mimiki, które mają oczy i zęby pokryte łuską. Na pewno jest to duża atrakcja dla ludzi i też fajna okazja dla nas, żeby się pokazać z tym rękodziełem. Żeby ludzie też doceniali bardziej rękodzieło, no to muszą je widzieć. Można to wziąć do ręki, poczuć. Widać, że to jest towar, w który ktoś po prostu włożył dużo serca i energii. Warszawskie Targi Fantastyki odwiedziła Ada Janiszewska. A na trójkowej antenie Feels, Calvin Harris, Katy Perry i Pharrell Williams. Run, drop, drop, and chase through.

z zagranicy wschodniej. To wiąże się zapewne z konfliktem zbrojnym. Ciekawostką są też te firmy z Niemiec. Tutaj zawsze mieliśmy taką tendencję do tego, że to my wyjeżdżamy i zakładamy firmy w Niemczech. Ten odwrotny transfer jest dość interesujący. Firmy wietnamskie, mamy świadomość tego, że tutaj to jest pewna, zapewne trwała relacja gospodarcza, z którą każdy ma w jakimś zakresie styczność. Amerykanie to pewno ciekawostka. No właśnie, jak spojrzymy na strukturę i branże, w jakich właśnie obcokrajowcy działają w Polsce, to tak, firmy białoruskie to przede wszystkim związane z oprogramowaniem, IT, informatycy. Tak, dokładnie tak. Niemcy to działalność profesjonalna, techniczna i handel. Rumunia to budownictwo i transport. Amerykanie to jest działalność związana z edukacją. Bułgarzy handel, aż no prawie 70% to właśnie handel. No i Wietnamczycy gastronomia, handel. To też są takie branże, w których my mamy niedobory, więc ci obcokrajowcy tak, zapełniają lukę, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że akurat te grupy cudzoziemców w tych branżach się pojawiają. Zdecydowanie dobrony mamy w branży właśnie i handlowej, i w budowlance. Jeżeli chodzi o IT, no to tutaj my, to jest, no przykro mówić, ale to w pewnym stopniu jest szansa dla Polski, ponieważ właśnie te osoby z Białorusi mają dość wysokie kwalifikacje i zatrzymują się w Polsce w tej drodze ucieczki od reżimu Łukaszenko, także powinniśmy zaopiekować się tą akurat, zresztą wszystkimi, którzy przyjeżdżają i decydują się na to, żeby związać się z Polską i założyć tu działalność. No bo tak jak mówiłyśmy, to jest dobre dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorców i też konsumentów, taka różnorodność w gospodarce. Ponad 70% Polaków ma stwierdzoną wadę wzroku. Ponad połowa korzysta z okularów, a mniej więcej milion z soczewek kontaktowych. I tutaj dobra wiadomość, bo niedługo, a konkretnie po 17 maja, wszyscy pracownicy korzystający ze szkieł też będą mogli dostać dofinansowanie do ich zakupu od swoich pracodawców. No to ważna informacja, warto o niej wiedzieć, ale też no warto chyba powiedzieć, że obie strony mają z tego korzyści, prawda? Zdecydowanie. To te osoby, które mają możliwość refundowania tych oprawek i szkieł w okularach, to też taka ciekawostka, że to jest rozdzielone, że mamy pewien limit dofinansowania do szkieł, pewien limit do oprawek. To ważna wiadomość, mi się wydaje, dla tych, którzy taką refundację otrzymywać będą po raz pierwszy, że muszą na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o szkła kontaktowe, no my z nimi funkcjonujemy już od wielu lat. To jest w sumie ciekawostka, że do tej pory nie były refundowane w momencie, kiedy pojawiają się na przykład przeciwwskazania przy pracy z monitorem ekranowym, a przecież wiele osób w tej chwili z komputerów korzysta i część z nich używa tutaj do korzystania ze szkieł, używa szkieł kontaktowych. I tak, mamy tą sytuację, że jednak jest to refundacja pewnego narzędzia ochrony przy okazji warunków pracy, które niszczą wzrok, a im dłużej pracownik ma dobry wzrok, tym dłużej pracuje dla nas w lepszy sposób, jeżeli jesteśmy pracodawcą. No właśnie, i my go chronimy, także korzyści, sukces, prawda? Faktycznie jest obopólny. Natomiast trzeba pamiętać, że każdy pracodawca będzie miał swoje tutaj wymagania. Oczywiście to jest taka kwota refundacji, która jest kwotą podstawową. Możliwe, że w niektórych zakładach pracy są określone wyższe zwroty. Natomiast trzeba dokładnie sprawdzić wszystkie procedury, ponieważ większość zakładów pracy takowe przewiduje, czy też w budżetówce, i sprawdzić to, na jakich zasadach dany pracodawca zwraca tą kwotę. Jutro rząd ma się zająć tak zwanym świadczeniem babciowym. Ja nie do końca lubię tę nazwę, ale chodzi o aktywizację rodziców. Przewidziane są podobno trzy rodzaje tych świadczeń. Aktywni rodzice w pracy, 1500 zł, aktywnie w żłobku, także 1500 oraz aktywnie w domu, tutaj 1500 zł miesięcznie. Czy takie świadczenie ma szansę rzeczywiście pomóc kobietom, bo to ich w dużej mierze, w większości dotyczy, w powrocie na rynek pracy? Myślę, że to jest bardzo złożone. Dla pewnej grupy to może być znaczącym motywatorem do aktywnego powrotu do pracy. W momencie, kiedy pojawia się taki dodatkowy transfer finansowy, z którym można sfinansować, to babciowe to rzeczywiście nie do końca jest szczęśliwe określenie, ale można na przykład sfinansować opiekę nad dzieckiem wtedy, kiedy wraca się do pracy, dofinansować, bo w większości jednak aglomeracji na przykład miejskich, no to nie jest to kwota pokrywająca całkowicie koszt tej opieki. Albo też właśnie umieścić dziecko w żłobku. Natomiast ja myślę, że to my ciągle w pewien sposób łatamy rozwiązaniami najprostszymi, czyli transferami finansowymi. Już ten transfer duży, czyli już 800 plus w tej chwili, jego zaistnienie pokazało, że jednak to nie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ dzietność nam nie rośnie, a wręcz spada i to w sposób dość dramatyczny. Bardziej myślę, że większa taka zachęta byłaby w chwili, kiedy uelastycznilibyśmy bardziej kodeks pracy, zwłaszcza w zakresie pracy w niepełnym wymiarze. My mamy dość niski odsetek ilość osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwłaszcza kobiet, jeżeli to porównamy do na przykład Holandii, no właśnie, Wielkiej Brytanii. Tam dość dużo kobiet, aby połączyć opiekę nad dziećmi z pracą, decyduje się na niższe wymiary zatrudnienia. Mamy też, nie mamy za dużo tych placówek, zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach. Powiedzmy, że większe ośrodki miejskie i jest też więcej osób, łatwiej tą zorganizować tą opiekę, nie tylko instytucjonalną, takie jak żłobki czy przedszkola, ale także taką osobistą, powiedzmy, osób na rynku jest dużo, które takimi dziećmi po prostu małymi się zajmują, ale w mniejszych ośrodkach, takiej średniej wielkości, niewielkich miastach, no to z tym jest problem. I wydaje się, że to może mieć kluczowe znaczenie dla decyzji. My musimy też poprawić nasz system edukacji, bo on też wiele osób przeraża, które właśnie planują posiadanie dzieci. Czyli pracy tutaj więcej przed naszymi... Bardziej wymagające niż transfery finansowe proste. Warto o tym pomyśleć, a na koniec jeszcze przenieśmy się na chwilę do Włoch, a konkretnie do stolicy Piemontu, bo tam od 15 lat właściciel pewnego baru w Turynie właśnie sprzedaje kawę za tę samą cenę, a mianowicie za 80 euro centów. Mówi, że udaje mu się utrzymać taką cenę między innymi dlatego, że sam bezpośrednio kupuje ziarna kawy, czyli nie korzysta z pośredników. To aż tak ułatwiłoby utrzymanie niskich cen? No, myślę, że tutaj te wydłużone łańcuchy oparte na wielu pośrednikach, których każdy ma swoją marżę, aby się utrzymać, generują oczywiście wzrost kosztu samego produktu. To jest widoczne w wielu przestrzeniach, również w Polsce, w rolnictwie, czy na rynku kakao, o którym ostatnio dużo rozmawiamy. To ciekawe, we Włoszech kawa wypita przy barze jest znacząco tańsza niż w Polsce. I to jest taka ciekawostka, której doświadczają wszyscy podróżujący do tego kraju, ale ona jest w pewnym stopniu związana z samą postawą, kulturą. Tam każdy dzień zaczyna się w ten sposób. Oczywiście dotyczy to tej kawy wypitej przy barze. W momencie, kiedy chcemy usiąść przy stoliku, to już musimy zapłacić z reguły troszkę więcej. Natomiast no, te ceny oscylują w wysokości na przykład w okolicach półtora euro. Także tutaj ta różnica w stosunku do polskiej jest dość duża, ale może to wynikać też z tego, że tych kaw sprzedaje się tam znacznie więcej. Ale też może jest to pomysł właśnie dla osób prowadzących restauracje, bary, żeby taką szybką kawę w taniej wypić po prostu, na stojąco. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Ekonomia w Trójce wraca w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. did before, told you how I used to be. Would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go on with someone like me? I did before and had my share. Peter Bjorn and John Young Folks to za nami. A my w audycji Dobrego Dnia zaglądamy do krakowskiej Krikoteki, która upamiętnia 108. rocznicę urodzin Tadeusza Kantora. Urodzin, które już za nami, ale w ramach tej rocznicy powstała wyjątkowa wystawa zatytułowana Homo Furniture – Człowiek połknięty przez tapczan. Wystawa prac Bartosza Muchy, który jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Brzmi trochę jak wizja z najgorszego horroru, być połkniętym przez przedmiot domowy, chociaż z drugiej strony tapczan to raczej taka bezpieczna przestrzeń. Czy to jest wystawa, która może obudzić w odbiorcy przerażenie? Tak, ja myślę, że trochę niepokoju powinno wzbudzić, powinny wzbudzić te prace. Oczywiście na pierwszy rzut oka one się mogą wydawać jakoś zabawne czy ironiczne, ale tak naprawdę nie chodziło o to, żeby jednak trochę tego niepokoju wprowadzić, czyli pokazać, odwrócić rolę, pokazać, że człowiek jest użytkowany przez przedmioty. Mhm. Skąd w ogóle twoje zainteresowanie tymi przedmiotami codziennego użytku? Dlaczego akurat je postanowiłeś ożywić? Ja tak prawdę mówiąc, już 20 lat gdzieś, no w zasadzie 20 lat można powiedzieć, projektuję, zajmuję się projektowaniem konceptualnym, cały czas zajmuję się właśnie przedmiotem, analizuję go i analizuję tą współpracę właśnie tych dwóch bytów, czyli użytkownika i przedmiotu właśnie, ale za każdym razem, to znaczy przez te 20 lat to były jednak przedmioty w jakiejś mierze użytkowe, natomiast teraz już one nie są użytkowe, są właśnie bardziej narracyjne. No, zawsze ta infrastruktura codzienna była gdzieś w spektrum moich zainteresowań. Mm-hmm. Co w takim razie będziemy mogli zobaczyć na całej wystawie? Możemy zobaczyć rzeźby, obrazy, meble? Cóż to właściwie jest? To są rzeźby. Ja bym powiedział, że to są rzeźby i instalacje. Ja zapraszam do współpracy z materią drewnianą takie elementy, które na co dzień gdzieś są rozpoznawalne przez nas w meblach właśnie, czyli pasy tapicerskie, czy w ogóle tapicerka, ale też ratan. Więc można powiedzieć, że to są bardziej takie działania instalacyjne, ale jest też jedna praca, która sięga po multimedia, czyli mamy wideo, mamy też dźwięk, więc przeróżne środki wyrazu, nawet jest rysunek, także tutaj szerokie spektrum środków wyrazu. Mhm. Skoro jest to wystawa zorganizowana z okazji 108. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora, to muszę zapytać, jak ty w tych swoich pracach właściwie nawiązujesz do jego twórczości? Tak, ja jakoś mocniej zainteresowałem się Kantorem, powiedzmy 2 lata temu. Zauważyłem zbieżność, powiedzmy, no oczywiście ja jestem takim mikroartystą przy tym wielkim twórcy, ale zauważyłem pewną zbieżność zainteresowań. On też był zainteresowany meblami, też je jakoś przetwarzał, też je projektował czy też przeprojektowywał, sięgał po przedmioty codziennego użytku i wyciągał je z tej sfery zdegradowanych, takich anonimowych rzeczy i nadawał im trochę wyższą rangę. I właśnie to jest to, czym ja się zajmuję. Ja przede wszystkim nadaję wyższą rangę takim pospolitym przedmiotom. Mhm. Wystawie też towarzyszy coś takiego jak interwencja Bartosza Muchy w pokoju Tadeusza Kantora. Kolejne wydarzenie. Możesz nam przybliżyć, na czym to właściwie będzie polegało? Tak, to jest wystawa towarzysząca, powiedzmy druga część tej głównej wystawy, która znajduje się w Kilkotece, ta natomiast ma miejsce na ulicy Siennej w Krakowie, to jest ostatnie mieszkanie, ostatnia pracownia Kantora i wygląda to w ten sposób, znaczy to mieszkanie jest jakby nienaruszone, tak jak zostawił je Kantor, tak to wygląda do dzisiaj. No i ja ze swoimi przedmiotami naruszam ten porządek. Wprowadzam takie plomby, można powiedzieć, czyli przedmioty, które w jakiejś mierze nawiązują do tych ratanowych krzeseł, które tam tłumnie się znajdują, więc prowadziłem kilka rzeźb właśnie z takimi ratanowymi siatkami, ale też swoje krzesło, które ten ratan również jakoś tam angażują do swojej struktury, więc no polega to na tym, żeby trochę zakłócić to sanktuarium kantorowskie. Mm-hmm. Wystawa Homo Furniture, człowiek połknięty przez tapczan, wystawa towarzysząca, interwencja Bartosza Muchy w pokoju Tadeusza Kantora. Zapraszamy w przestrzeni Krikoteki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Bartosz Mucha, czyli twórca tej wystawy. Dokładnie, dziękuję bardzo. You know what I am.